जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में। पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना। प्यारा गया रे, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यारा गया रे, प्यारा गया, प्यारा गया रे। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया। खनखन बोली चूड़ी मेरी डोली लेके आना। प्यारा गया रे, प्यारा गया, प्यारा गया रे, प्यारा गया। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना।